जी तैयार हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार, नहीं होना था नहीं होना था लेकिन हो गया, हो गया है मुझे प्यार, हो गया है मुझे प्यार। ओ प्यार मुझे मिल जाए, अपना